Hoofdstuk 30 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 30 van boek 6. Hoe meer Lewins geest geschokt was door de moeilijkheid om het probleem van zijn bestaan te ontleden, des te meer gaf hij zich over aan de bemoeiingen van het dagelijks leven. Hij hervatte tegen de maand juni zijn werkzaamheden op Prokofska, het bestuur over de landerijen van zijn zuster en van zijn broeder, zijn relaties met zijn buren en zijn boeren. Hij voegde er dit jaar een bijenjacht bij, die hem bezig hield en met ijver bezielde. Zonder erover te redeneren, volbracht hij zijn nieuwe plichten, en een zedelijk instinct zeide hem, dat het zo het beste was. Vroeger gaf het denkbeeld een goede daad te verrichten, hem vooraf een zachte indruk van vreugde, maar de daad op zichzelf verwezenlijkte zijn hoop en verwachting niet, en hij begon spoedig te twijfelen aan het nuttige van zijn streven. Thans ging hij recht op het doel af, zonder blijdschap, maar ook zonder aarzelen, en de verkregen resultaten bleken voldoende te zijn. Hij groef zijn voor in de akker met de onbewustheid van de ploeg. In plaats van over zekere levensvoorwaarden te redeneren, nam hij ze aan als even noodzakelijk als het dagelijks voedsel. Te leven naar het voorbeeld zijner voorvaders, hun ondernemingen voor te zetten, ten einde ze op zijn beurt na te laten aan zijn kinderen. Daarin zag hij een plicht, waaromtrent niet viel te twijfelen, en hij wist, dat om dit doel te bereiken, de grond moest bemest, bebouwd en onder zijn eigen toezicht bezaaid worden, zonder dat hij het recht had, deze zorg aan zijn boeren over te laten. Hij wist evenzeer, dat hij hulp en bescherming moest verlenen aan zijn broeder, aan zijn zuster, aan vele boeren, die hem kwamen raadplegen, als aan kinderen, die hem waren toevertrouwd. Zijn vrouw en Dolly hadden gelijk recht op zijn tijd, en dat alles legde ruimschoots beslag op zijn levensbestaan, waarvan hij, als hij erover peinsde, de betekenis niet kon verklaren. Het was een vreemde zaak, niet slechts stond zijn plicht hem duidelijk voor ogen, maar hij voelde ook geen twijfel omtrent de wijze om die te betrachten in de bijzondere gevallen van het dagelijks leven. Alzo aarzelde hij niet zijn arbeiders zo goedkoop mogelijk te huren, maar hij wist dat hij zo niet moest huren boven nog beneden de normale prijs. Hij leende geld aan een boer, om hem uit de klauwen van een woekeraar te rukken, maar bewees hem later geen gratie bij het betalen van de rente. Hij strafte gestreng het stelen van hout, maar zou zich bezwaard gevoeld hebben het vee van een boer te schutten, dat gevonden werd op zijn weide. Hij hield het loon in van een arbeider, die uit hoofde van de dood zijns vaders gedwongen was het werk te midden van de oogst te verlaten, maar hij onderhield en verzorgde de oude dienaren, die niet meer werken konden. Hij liet de boeren wachten, om zijn te huis gekomen vrouw te gaan omhelzen, maar hij zou niet naar zijn bijenkorven hebben willen gaan, zonder hen ontvangen te hebben. Hij trachtte dit persoonlijk wetboek niet uit te diepen of uit te pluizen en verwijderde de redenering daarover, die de helderen en duidelijke blik op zijn plicht had kunnen benevelen. Zijn fouten vonden bovendien een gestrenge rechter in zijn geweten, dat altijd waakte en hem geen toegevendheid bewees. Het was aldus dat hij leefde, het spoor volgend door het leven hem aangewezen, altijd zonder de mogelijkheid te zien, het mysterie van het bestaan te verklaren en steeds gekweld door zijn onwetendheid en de vrees, dat de wanhoop van de zelfmoordenaar hem zou kunnen overmeesteren. Einde van hoofdstuk 30 van boek 6.